Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Dan kuma wala gada ina kama qala Umar radiyallahu anhu fi mahur nisa. Nam ma kuntu lama kuntu fi mahur nisa yani jam'u yani mahar مهور صداق يعني صداق مهور المهور جمع مهر يعني أيه. كما قال عمر رضي الله عنه قال عمر أفلاكان رضي الله عنه في مهور في مهور النساء سالجني غاس راب غافيما أنا ردت الامرأة أو ردت المرأة عفوا بقوله تعالى دونك nagina di anaga gawai rabbila ma allah azza wa jalla ninge te gawaina anaywa ataitum wa ataitum ihdahunna qintara donc oga asunde ni kin kirman de ira yama qintar al malul kathir ayo donc nafili bebira faraja an qawlihi wa qala donc anaga bila gawai ma anafla asabat imra'atun wa rajulun akhta an ghayna tabu ana gine bar lan sababa ma mentna khame bara tanta ana waru ya anhu annahu qala aman afillahna aghab ma aman ghay ana kullu ahadin afqahu min umar ana ghayna tabu birin londina birin ila lengfe umar ana wa kana ba'd al mashhurin mashhurin idha قال في رأيه بشيء يقول هذا رأينا فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه أنا عندي مقول ما قلنا غي عندي نفرمنا في رأيه بشيء يقول تدل إن وين دفلايغا إغاقة أقلما إن سبلما إن غنغا ينفع سنندرا فمن هذا رأينا أنا مما إن أتقومهم kagagal ne ke umiyan kuma grane ke ana faman ja ana bi ra'yin ahsan minhu dam nagayun fasi gatara nan dangi jira ana qabilnahu munti mane ara wa kana shafi'i yubalighu fi hadha al ma'na wa yusi ashabahu bi ittiba' al haqq don ina tugo imam shafi'i bala tayam ji bab ma ara dangi gane fe anaga ji fasari kwi ana amanu nasira bama amanu nagay kharam ma yira amanu ni rasimana alku yabra non dinam fora wa qabul sunna imamati sunnara idha zaharat lahum ala khilafi qawlihim qasala bar fi ghiba afa sali sunna igawa magalam bugi wa an yadriba bi qawlihi an yudraba bi qawlihi hina idin al ha'id donc igira wa entugo igawale ina tugo mirma ina wa kana yaqulu fi kutubihi ina da imam ash-shafi'i amana aflama ya kitab kana la budda an yujada fiha ma yukhalifu al-kitaba wa sunnah an ga te kuna na fosi ne de galu aka kitab kuna nan kitab magana mun sadari na qur'an magana mun wa kadhalika sunnah magana mun li anna allah ta'ala yaqul bar ma allah azza wa jalla mengi te ga na ana walau kana min indi ghayri allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira hasali akila ga mi gata nan ma ba fi allah azza wa jalla ana ga wato munafi magala mun be gira donc qur'an akira allah azza wa jalla magala mun muna akwi dan imam ash-shafi'i na sai bra donc ina to imam ash-shafi'i allah azza wa jalla mata na donc adama dinara donc nanani yahi donc je ga ya ga sende faramu kwi nanani ra fula ga ne ga la budda ga kitabu kalima tan tan dinana donc ina to go tawadu'un annaki ina wa ablahu man ha min hadha ana ina to muhammad dangi na fana annahu qala ana ga ma nadharani ahadun fabalaitu ana ga miryum ndey bagbari miryum ndey bagbari afasali sunan fa ma yum ana adhharatil al hujja ala lisanihi aw ala lisani imana ina to eske londi akelfe tadi afiqari ou bien amakena ngai nenama enana nenama ou bien amakena ngai nenama donc ina to voler birin khasale nu migina khasen de folo atama ngayo munana eske no atana non distomo bia nana na namun fama ma yo ke wa hadha yadullu ala annahu lam yakun lahu qasdun illa fi dhuhur alhaq donana ngana nama sengi aina to go awa wa munara fo nase awa wa munana ngana fo non di makenen fi nana na hawa ngira walau kana ala lisani ghairihi mimman yunadhiruhu aw yukhalifuhu khalasali nan na kan nakina ga khalasali nan non di nakana kinana migina nay ma migina kan nakan ade gbagba fi o bien nakan magala mbongo donc a souci bin nan sira non di makena makana donc nan nan yari ina to mo fa souci la ma rafini nan na wala migina waya ma ya ka souci rafini sanna me me kaina na subhanallah allah hatta won tangundi nakan no sanna won migina o discuter ko fola ma tun ali ma kan ya gono na kan ya masinde ana kunyi alko aga wayan fara na be na dudu makiana ga kwa ya kompra makiana ikhlas muna aman fe ga to direct masafala be na muni gore selena na raduhi lo dalilan ne kina ma se ga ikhlas muna ina wa man kana ta hadhihi haluhu don na han yo gala gale yanu lu ki fa innahu la la yakrahu an yuradda alayhi qawluhu wa yatabayyana lahu mukhalafatu li sunnah don nan nan ne kimi yo gala gale yanu ki don amura nya ko mama e ga ga wa ira gbeleni ama e manga ge ga tari e ga rafiqa aha magala mu yin sunna magala mu fe na rafiqa fe nan na namura nya ko mama ana la fi hayatihi wa la fi mamatihi afina ga yanti ya wakati maba wakati raba ubi an man faqa namura nya wa hadha huwa dhannu bi ghayrihi min a'immatil islam don nan nan na kina to ga ma yoko nan naki ana ma yongo ira ma yongo ubi a ma yongo nan naki ah bi ghayrihi sara mi gbete ma na ramuna tanna min a'immatil muslimin min a'immatil islam donc ina to muslim a almane yama adabina anhu sara ina genu fe ko bi nare fa dina ubi an mutantai na genu na ba madina ma alqaimina yam bi nasrihi نغيمان وتيخي دين ماليف ما من السلف والخلف كلف را سلف ياما وكذلك نغيفي قمرا ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا دون إمون أمون نياهما إما تدي مخينا كان يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له دون مخينا كان فاني مجالا تدي مخينا كان مجالا بونغي e magalambu ira magalambu ke nafa magalambu ira bada nana kanaki nefa madalil nana nafa ina tungu nafa munna ya ku mema walau lam yakun zalika dalil qawiyan khalas ali na dalil nana nefa man nana dalil kende study sembe munana dalil la khala asali anana kine ta sembe munana indahum bi haythu yatamassakuna bihi wa yatrukuna dalilahum lahu donc ni ga dalil tungu man ina duna ni ga dalil ghafira amarato donc e munu ima ina tongo e asusi munna re alko e kanon gen de mere ko ma asusi nana sira alko e kanon brade non di fola donc e kan guru nana wali hadha kana limama ahmad rahimahullahu taala yadhkuru ishaq ibn rahuya anaga imama ahmad ina tongo anu ishaq ibn rahuya anaga fe falama wa yamdahu amanu ina tongo anan matoko mana wa yusna alayhi sadi anatantu manana anan matoko ويقول انا فلما لو ان كان يخالف في اشياء قال اصلي ما قال موتي في النبي فان الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا دونك غير مو باما نوفي اي بور ما قال مو فيما دونك لا ربي كافي الله عز وجل كافي دين تنسى النبي من غير بور ما قال مو ربي او كما قال المرا له افغر معنى دعنا وكان كثيرا يعرض عليه كلام اسحاق وغيره كلام اسحاق wa qayrihi min al-a'imma wa kadhalika inu migati fanga in agbegira inu migati ga waye fan timanaye ha o ye inu isaka waye rafa manaye wa kadhalika migati bafe nara al-mami yama wa ma mu'akhadhuhum ha wa mu'akhadhuhum wa kadhalika ni qatantay fi aqwalihim ga waye ke fala yuwa fiquhum fi qawlihim amunu ina to moyinu nemu lamma ne gana wayima sadi ne fari abi na ganna anu ebe mun se amay boroma wala yunkiru alaihim aqwalahum donc nan nan ka munu ne ra wanyi na kerima wala istidlalahum وإن لم يكن هو موافقا على ذلك وكذلك نين فما دليلنا غنا أمون ني نرى دليلنا كلمة هل أتوفز لغي نانا غنا كامون أمون براغ نيغا كرافوا ستالي نينا كرانا هما مالغري كامون أتونغما ما أمون ني مغالمما على ذلك كله إنا وقد استحسن الإمام أحمد بما حكي عن حاتم الأصم دون أنا إمام أحمد أمام برا ستالي برا فايمان نبا أتونا حاتم بن الأصم أتونا حاتم بن الأصم عفوا أتونا قيس فلافي أنه قيل له إفلان نبي أنت رجل عجمي إتا مجينا نرى العرب منيرا ولا تصفح تفصح من الفصاحة أي من الفصاحة أيوة دونك هنا أتونغو ستالي عرب وي فصيحة من عيرا ببرا وما نظرك احد الا قطعته مي يوم يدي باباري افلي ما كاني اما كاني بدون بمعنى افلي منا كان بي اي شيء تغلب خصمك نعم امري سداي تنا سانيري اي نو ما غيره انو مي نغي دي بابا ما كو دي بابا بي دون سانيري نو مي غيره فقال انا انت نفضل انا غبي ثلاث انا غفي سنارا افرح اذا اصاب خصمي دون انا غنك نيالغ من خاصني a migi na kana nde baba fi khasani nan kala sawaba ma an nan nan nan nta jela khamane o ma hal nan naki wallahi o ma hal nan naki fe pasenu papa la to dira ti ma kay barsa nan lo am shugul yusuma a internet nan fi bal ko na no ma dalil la fama kyan kay kont o ma hal mun naki ina wa ahzani idha akhta don khasala kany khasala kany na tanta an nan nta sunu mane asunu mane ina wa ahfadhu lisani anam namanu nensu mane anhu ama an aqula lahu ma yasuhu stadi ngafe fala man nahan atoroma donu nensu mane nafama aw ma'na hadha kan mara alu na modelia fa qala ahmad ahmad naga ma aqalahu min rajulin anaga kabana ko nara khaqilima non dile yam stadi gane yam ko afwa don khaqil man naki akasu sibin nana ni galere bi lumi gini fa abratum ali man non luma tanambe mal gre kena tongo aja minara larabu mara wa kadhalika larabu humu bo gaira kono on fa abratum non luma tanambe parce que akasu sina nan sira wa man non ina ngabi nara ma subhanallah na wortu golle taskagol ma ko yidin yewtere yidin sarahatan ido aka yarude ni nani do taskede modjan نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لماكي رحمه الله تعالى وغفر له فحينئذ أو أنسين ما رؤيتن لما رؤوا فرد المقالات الضعيفة يعني ما أقول أيوتر فئدنا ruttugol kongudi lo'udi din wa tabyinil haqq e bangingol gonga kam fi khilafiha konko lutondiri e kono woni ndedo lo'ere bil adillati shar'iyya wondude e dalillaji shar'ina din laysa huwa mimma yakrahu ulaika al ulama ndo lataki ko konko karamo ko ben anyata bal mimma yuhibbuna ورين كم ببيده يدندو ويمدحون فاعله ورين ب من تي كون وني او دو وادو ده دو غوله ويسنون عليه بجرنيم اذا كرم كوبن كونتا تانو رتغول كونغودي لو وديدين اي بانغين غول غونغا كان وندودي اي دليل دون وندمكو هو ندمي انياتا او وبي جوتان كان madam hebe andi ko fi yo gonga marsu ko don wonno golle mabbe urimbe yidaino odo urimbe mantaino odo urimbe jarnaino odo fal jutudoma anyo konno do don huwondirde na yaweltanomo ko yaweltanomo de kono ko buri kon ko telenka aduna senti fallita ma ka aduna welto so fallita ma telenka dina na ko yo welto alun doko ellagoy noode juli de hande si imam fe ido falji ayni afalli tay be jabata daragol be jabata be jangay don be jangiri wodo ha be yaltoya kono falli tataake asa ndo ko yalla go ka goddo iye e faljere fallite oyna o wurtaw ko de vitesse dum do nani haniri fala yakunu dakhilan fi babil ghiba bil kulliya idan dum do na tora e nyore bangingol kari jo falji dum do na nyore wiete idan dum do ko ko nasiha la bangol on tigredu se tay woni ko e hore lawol wi angongol arna her singol on tigi bil kulliya be ma ki falaw furida se tay woni awa farlama an ahadan goddo yakrahimo anyi izhara khata'ihi yani fenyingol faljere makko den al mukhalif al haqqi ko dum woni lutondirnde e gonga kan fala ibrata bi karahatihi lidhalika idan lundan dem anyugol mo konko banginana don dum taskatake awa sitari goddo woni kanko so faljitama o monoto idan faljitobe ben taskata ko dem monande don idan so fala yo mono so fala yo welto o faljitete ko dum be fala yo tude don tasakuye ala andi si tawno ko sabere mama soro on tigi fakere mama soro on tigi ko tumbere mawbe on tigi ma dum ko corona ma ko ko soda on tinna kanyo andi ko marsata do kono do ko din Allah subhanahu wa ta'ala si on tigi monike o marako en munye sina sifa makko sina sifa makko o ya sawo en munye ko en fo wada munye wa munye ko en fo wada en dara na sokirembe ay fala ibrata bi karahati li zalika wi famali dun do be maki wonnama fa inna karahata izhari al haqq andu anyugol fenyingol gonga kan idha kana mukhalifan sitayuni latike ko lundi dun li qawli rajul kongol gorko on laysa min al khisal al mahmuda dun jeyaka e gebe yettinide on mi fala wiide si goddo banginanama faljere mudum on monike kadina wonde kadina woni ko wonde sabu ko do tawdo a falliti ni rede itti si kelon e aduna on tawga tay sabu aduna on ko do accete dum da non e yaada e mudum sen falliti ni real do ha nyoto ito tay ko en fallibe kono gerse al muhim be maaki wondema monotodo si faljitama dum jeyaka e jikkuji yettinidi kono si be maaki laysa min al khisal al mahmuda na e jikkuji yettinidi ka Allahu akbar be maaki bal al wajib ala al muslim wurin ko waddi juldon an yuhibba dhuhur al haqq ko ndayida ta feñu gol gonga kan wa ma'rifat al muslimina lahu e andugol julbe men kan gonga don sawa un foti ternon kana dhalika fi muwafaqati dum yino hawro ndiri e ko faande ne makko ne e golle makko ne am mukhalafati manu lutudi juldon mi mo hani yidude yo gonga feñu hedo no metti fi nokugo nokugo wondo e jindude ndiyo leydi nokugo dum no satti nokko godum no satti me yay nokko go boyali tele mauludu tay ko kiki be ta mauludu be landi wonde ma be fala yobe accu hawro ndiri dawra no wadde yani defter no jange de nyalor be inni ko nyalor man tumen okki ha kala nsarakata itane bawa lan sara wonna tirido men ne onali e der lala gangal miside de don fo so wadi do en xabay lutti ko so dal idan wi ugol dum do na ko tabiti en laado ni jabugol dum yondinora dum dum hanana sattu de ka kon dum no sattino keligo asik kay ko kambe je jemma ngi nyalor mom ben ni ko tan ma bimbi ha e ala sara me okki yeso to me ngoka kon o kista ko ye mari o to fu war okku gol ko je Allahu akbar beji de wela fi goy kon on wobe ka capital gabe mo anda yo ga e gelenji gabiji go on anda fi majji on wuda andu da fi mun on sikay alhamdulillah fo woni baladu tawhid anti wadu ziyara no keligo o famay be maki wondema wa hadha min an-nasihati lillah kon doni la bangoredo allah subhanahu wa ta'ala wali kitabihi e daftare makko den wa rasuli en la makko wa dinihi e dina makko kan wa immatil muslimin e hore be gomdim be wa ammatihim e be fokkuma hadis on ardino bima ki wa dhalika huwa ad-din wa dhalika huwa ad-din kun lawni dinaka kama akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam idan la kunir gorredu kun dawni dinaka kon ko la kunir gorredu ka godda hebo da hebo totu so yi ka yarate wade me hito tan jamfonde amma dinakan dinakan kun no jama ala jam no keligo ems bi yodo tendo allah akbar بماك وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله بانجينغول فالجري كنوني أم فالجري أمور دي كرم كوابين كنوني أتل دي ما إذا تأدب في الخطاب ستمي نتنكئون نئيك يوترنن وأحسن في الرد ومؤيني رتبونغول والجواب kanyum ma ijaba bu ye on fala haraja alayhi bitende ala e makko ni bakkatu ala e do makko wala law ma bi tawajjuhi ilayhi idan felunde felande ala feuti ngol mo faade e wodo alhani wa in sadara minnu min al igtirar sitawi iuri e makko immorde e hodo bima qalatihi sabu yewtere makko ne fala haraja alayhi بوي وندما بتن على ادو مكو وقد كان بعض السلف لا تنو يوغا فجي بابن اذا بلغه قول سيبتك مكو يوتر ينكر وان ان كان كون دن دون تواكا ميري على قائل يعني فلان وول دون دن دون يوتر غول دون كونغول يقول او بي وندما هن كذب فلان كاري جو فناي كون ان ان ادا بن مسي كويتو دون تيكي كوي غول نانو متا جيناكي كون كانانو قال مستعان اذا يقول كذب فلان عرب يقول كذب فلان نواني ما يرقل لي المهم ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل اي وندم فني اودو لما بلغوا انه افتى ثم يتنو امكو وان النبي صلى الله عليه وسلم وندما اودو جابك ان المتوفى عنها زوجها ام توتا فاني كدوم وني مودي مودوم اذا كانت حاملا سيلاتك كسويدو لا تهل بوضع الحمل يعني دغنتاكم كدوم يلتغول كدوم وني ا كينغويا غال مكوغال سينا هارون سابو سابو جيبين غونغول حتى يمضي عليها اربعه اشهر وعشر هاكو دون وني لبي ناي كانما ابالده ابالده صاب سوديدو كدون وني سويدو بين مودي ماكو فجينا يالتوغول مو ايكينغو يا غانغال كوند اما سيتاي وني او جيبيني اتال ده كدون وني لبي ناي دي ابالده صاب وين تيب صاب ودن تيمغول رينا ويالتي يا راي ويالتي كون نو القران وني كوتيندين طيب goddo go jabi ko luto ndiri dum alqur'ana wi kon ne la rasul sallallahu alaihi wasallam ki kadaba abu sanabil o benay idan an ka risa inni goddo nanon woniri asana lo benay de idan ko yawi wonde nanon woniri min babi ta'addub yani nanon woniri ma ji preske le wol gotol al muhim si woniri non hare mo du'a jabude on ko fi woni nanda nanon inna wondema haray ko dum do woni dalil don Allah to don ko dum do winela ko noori ko maaki ande kadi lanni kono no wodi wobbe go sa inni be ko dum do Allah to don wi be ngal don no marangal ngal aywal don marangal en fo yen ande fi magal dari kay be yewti dum no wodi on no kasabe mo ganda go holaki ayji nan kal qur'ana sa woli go be ngal do ko wahabiya be ko dalil mabbe ni tetto ngal don ذلك يجب من يهوت مسبي يوتي ما يرميها في الاتي المهم بماكي وندما وقد بالغ الأئمة gondi ko dum woni tiidi ni almamibe alwari'un jogi be renare fi inkari maqalatin da'ifa fi ko dum woni ruttugol kongudi lo'udi li ba'dil ulama wonande yoga e karamokobe wa raddiha e ruttugol di ablagha radd hatirde e ruttugol كما كان الامام احمد ينكر على ابي ثور امام احمد لاتن هن رتن كون وني اودو ويتهدو كون وني ابي ثور وغيره اكوناما كما قالات ضعيفه كونغودي كون وني لوغودي تفردوا بها اتا تاي موج كان كوتون او ودوريدي تا تاي كو كو كو لوندي نو ان كان ما سنه ويبالغ في ردها عليهم اذا بتيدنا رتغولمو ابن رجب بماكي هذا كله حكم الظاهر نوندو فوكو نياووره اون وون دوي روتودي كو فيني كون غوندو ينغاندا قال الله تو نوني كو اندي كون كو فيني كون اني اني ما نتو نياغاتي كون ابن رجب فالا ما كودو دو دالينور غول بيدون دو وندما اياي ووبي غونو ان وولو غول هوري يمبهن كو انغار ريناره اي انغار روداره be wirani ibn rajab be maki horebe edina reni be rudi be kadi sabu imam ahmad ko reni be rudi be imam ahmad awa ben wadino de golle awa samari no rudande e renare buri imam ahmad angan non toytinde ko dum be fala banginde do ayo be nawni ko anga renare e rudare wowlirda e hore karijo ize yamari ko nete ko a imma قدوة تلنكون دي ايه مسألة هذا كله حكم الظاهر انس قد روتي قد كوفيني كون اني نيابتين اما كسودي نرتون كون ترتو دينو والله مصيبه بماكي واما في باطن الامر اما كسودي كون نعم كوفي بكون بماكي فإن كان مقصوده مقصود من الرد هذا يعني روتو دون ستايفان نمكون في ذلك e on raddu mo wadi don mujarrad tabinil haqq ko fala ko angin golgonga kantum qurnoni ko fandi wali alla yaghtarra an-nas bi maqalati man akhta'a fi maqalatihi fi watajama'a huditor kongudi ben faljube e faljereji mabbe din yanno jeya e dimde radduji din ruttu gongol hondum fi watajama on hodi tor kongudi ben ko dum woni holoraabe faljube be jokka ko dum woni be fubbo e be jawa e lana mabbe ko dum woni be ya wicce dum do no jeya e nafore mudum ibn rajab en daftar be janguden ka subaka be bangirani no hondum wondema ko angal bangingol ellaaji faljube ben accita jama be fubbo baawu mabbe dun no jeya e ko al yahude en nasara dina mudum kam majjiri be jannane dum be jannuno en dum awa enen kadi se wi e wondema en de jey don bay ko almami en bay ko karamo ko en bay ko ustade en bay ko docteur en bay ko be do be do dina kam majje dina kan kam majje no keri go majji no go isa bonu wi gol be ko almami en ni ko hore gorongol ni be fi mabbe lanni hombo mi fi mabbe lanni nana ko don sorto to yawnde ma sikon warda yara kere kon warda yara te en ala tamba de bobo ina ba furo ya dun ko nana qaida mutata ko muttarida non no warda yara ta jogo dum de 100% no warda yara dun do ko etagol no mere tabitira e miside wi yawnde ma terte be ko na kirgano dobe men futa wonde ma terte ma ben terte be yahi be yahi honto سيكو بي ولي بهبي بي ابي اي هونتو بي ابي بي وونغول المهم بيجي نكو واتانغوليلا نو غا وومبه اي ورده برده وومبه اي ورده داوا كفوتاجي غا اكوند منغا اياتا يا ورده برده وومبه تون نا نمبراني كو واتانغوليلا المهم بيبي ووندما بما قالت من اخطا في قال فلا ريب انه مثاب على قصده اورت دو بانغين دو مير فالجو دون او يوبته سيكي علا وندما او دو او يوبته ادو فاندو نما كول شرطي yotaw ko fi Allah to don wonda e banginirde faljere kari sina dum baraji ala sa juli ko dum ne afi bali anni baraji no ton sa rutti goddo tawata anni la udalaton amara baraji amara ko woni baraji ko anno ngaral dal mukhalif ko ibada kana ibada ko ibada yahtaju ila madha wa madha al ikhlas wal mutaba labina na Allah to don iwtira bawne la den la do ruttano be ruttuno kamen la sallallahu alaihi wasallam wobe gobe toddibe wobe gobe makira ma balu aqwam be todda kitelende be ci do maslah kan idan an kadidi al haliji fo ndara yara no be yaru nono ay be sawaba e mo de maki won dema wa dakhala bi fi'lihi hada nati ede do golle o do ruttudo bi hadhi niyya telen odo anni makko fi nusilillahi wa li rasulihi wa rasulihi wa imati muslimin wa ammatihim yani ko labangol tagore ne ko labangol tagore ne kono enen si dum do wada man okeli go benna ko sendindirgol tagore ne ka ko sendindirgol tagore ne hari meden fotti hari meden nabidi ko de fuddan do ngen dum jama on serti no ne laado wiyale cappande jeddi kanyuma e jelu yan kala den kadi no mari ko ne te kon tiofoy en no mari ko te kon faybe tiofoy den cappande jeddi kanyu may didi water den tun woni water sanzali wa ilal hajun sanzata ila anta khum sa'a alfiqatu najiya amma beda ne no shati bi makirinum yalli fina yeta rabija heba ke galedi do yalli dun de nyalade no wodi no wodi ala nyande garbi ne tijani ala lagine yen fotte kan en do gare goto ala lagine do taw aslam do o e ndi leydi hari ay goto ala do hari ko ter bid fo ay goto ala no do kan sey dem sandari tari kaw ngata mo kala ko ti gordo jetti ayoti ka yoti do idan ko imma ar ar dora ko be jetti to gordo fali addi ambar ki jamaa mi mudu sandari baaw ko dum woni ciornali buba ndiyan en on programme baaw to hari on programme no wodaga ataw en on programme ala idan ko ganti do programme adda be bamul babari ma kebno dinu yudanu be ande ko dinano kedi mo joga ki do wona mako ba be ma ki wonde ma wa sawa'un kana alladhi bayyana alkhata sawa angin do gonga kan saghiran aw kabiran ko njan to so ko ma dun jano in tabi sawa an bangin do faljere den ko to so ko ma dun jano kono si tawin jandu be no wodi ko bangina no jeya e man no ju salaf accugol njandube ben bangina ko dum burata tiidugol e sembugol e dinde tosoybe ben ko dum woni honno banginta ko maslaha naw ndara ko ne harmude en tabi barkallahi yani ko hikma ko hikma pi jibui abdullah ibn umar ibn abbas e kona be de ayno be fanka fi yonnu hibe ande bakar siddiq ino dum umar hino dum Usman hina dong Ali hina dong bedo bedo ibe dong sede mun daru ne la sallallahu alaihi wasallam wonde be fe ino julugol ayyay wan Ubay ibn Ka'ab ne la do diwa aya acca aya Ubay hina dong ko moko waya alquran o de ja hok himande kibaru sahaba do dong muhajirina en kibar ko silanni be inna Ubay no do ka wala do en tigit lan sikude aya ummon tama ko dum hame wada tambi yen andi masala telen ko yondiri e beydugol be dutugol be ko woni julde ne salmingol hari hewtane dulya day ko kanyum susuno wawlugol sen abubakar en fono dari nela do seni da bari muni be susali wi ugol nela do en duyti ma dum do mo kala no habbi tori ko dum woni oya ko oda wonno wiide nela do julde nen duytama be maki ko jelumi juli be maki ko didi e ayito den timmitin be landiti sen abubakar be ni kono woni be maki yiltite dum wana julo ko eddi ko idan dum ko maslaha si tawi njano no wodi andudo fi mudum fi golle den yondinor gol on don disinor gol on don dalil mudum sheikh rabi be disini ibnu baz be disini bedo bedo bedo si be bangini al hali hasanul banna en sayyid qutubi be disini ka be disinaki andudo no andi mo anda anda sabu no jeya e ko ukkindiri be kanyum may sheikh bakr ibn abi zaid disina golbe telen fi sayyid qutub sheikh bakr ibn abi zaid imma sughluji mabbe madon non no be wadal ihtimam e mudum e foy gintini fiya ke am cek rabbi no hana ka boy gintinaade hana hana al muhim dun wali enokumudo boy no jibi ko honno woni al hali der ton sikko ko gaygu ma dun noy dun noy der ton anda enokumudo be maki wondema falahu uswatun bima radda min al ulama maqalat ibn abbas allati shad yashuddu biha sama an ko faykum ma dun jano himo jogi ko dun woni nyentinirgal ruttube morde karmo ko ben kongudi ko woni ibn abbas dindi o lundi ko dun woni sunna na la sallallahu alaihi wasallam man ma ibn abbas ibn abbas lundi goddum go be banginani mo kambe ko non saaba be benin lawro de sawaba ibn abbas moni non nange sama be kambe ibn abbas be andi ko dina allah subhanahu wa ta'ala be maki wondema wa unkirat alayhi min al ulama yani falama nginyama rutama edoko dum woni odo karamo kobe misl al mut'a was sarf wal umratayn wa ghayri dhalik idan karamo kobe rutti ko dum woni edo makkan ko ibn abbas telen ko ni do mas'alaji mas'alatu al mut'a kanyum mas'alatu sarf kangeyu telen ko yondi umratayn mas'alatu umra e ko na dum do kanko wadi mo jogi ton nokku go ka o weddori hadiga aqulu lakum kaza wa kaza wa taqulna qala abu bakr wa umar unna nakum un kam mustadima ahmad jalla diwa bo dum ton kanka di dum yetti ko dum ni drapo idan mo kan sa na dum do e dum do be wonno kambe ko fiyo gonga dum an kono enen si goddo ruttama do reedo no ngasi kadar gal darike asi kadar gal darike al muhim بماكي ومر ابن اسود الرتام بماكي ومر رد على سعيد بن المسيب اودوكم رجال البخاري ابن المسيب اودو بيرتيمو قوله في اباحه المطلقه ثلاثا بمجرد العقد بيرتي كون امام ابن المسيب كو امام هيمو غيرنا رجال البخاري كثيرا حافظ كذا ثبت o wi wondema e figu makko e mokko bayagal makko gal e diina makko kan o wi wondema suddi do ko dum woni serta do tatabal si tawi o serti e tammo on sabutun ko dum woni fibu goltun hay so nati daka e suudu raylanni yalli ko noni galu raje masala on na dum woni galu raje masala on la budda duhi do nati da e suddi do bawto dum non alhali on lanna ka kitabun nikah kon woni qawlu raji masala kon imam ibn sayyid dun do wirnani dum karam ko be mo ba fiji din fo na ko ni te kon dum karam do landal yaddu he karam do landal yaddu be jabe ha ga sa godde heddaki allahu akbar allahu akbar ko salafu doga no ko enen ko dum won denge dogande al muhim be wi won dama وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة اكلون دي سنة لا هنتي وعلى الحسن في قوله في ترك الإهداد على المتوفى عنها زوجها يعني ترتقل كنوني ادنا قل ام متمت اسمو دي مؤلم ماي امام الحسن البصري اموك بياغ المؤلم كان ببيانو دم لا شك نادوني قول الراجل يمسألهم امام البصري امام الحسن البصري امام idan dun do fo wirnani ke beedo karmo koobe ko enen goddo non kata wirnanaade dum onte watta yila de onte watta yila de wi gol wonde ma afrique le west fop hal fina ma jabo lande kanno teddi go kanno teddi de afrique le west ko pey jijelu be marato karmo koobe kama beto en sikude ben no jogi karmo koobe go harana karamo do ko karamo ko doyib al muhim be wi wondema wa ala ata fi ibahati iadat al furuj wa ala nam e ata kadi o do kadi be rutti motelen o do masala fiqhiya wa ala taus taus kanyun kadi qawluhu fi masail mutaaddida shadda biha an al ulama imam taus mun kaysan liyo gay masalaji olundi karmo ko be ruttimo sonko wanno sonko wa o yene mo yawa e musibe julbe teddube angal battagol fiji ne jeltagol e fiji ni adda fiji go ka adda fiji go karamu ko amen no yenna karamu ko amen no jaasina karamu ko amen no sonkana karamu ko amen no sortatu gordu karamu ko amen no al muhim mo kala karamu ko mun no wela do kon non ko fatihi be hagiga mo kala karamu ko mun kala libi ledde al arba don no wela do kon non ko sitay woni karamu ko ti libali al qur'an e sunna si karamu ko ma libi al qur'an ka jama e sunna ara ko ado weldu no do wela dum annani kono ko jettudu gol haadi bayya min talundo lam na ay ngarti ka beyato en ngarti ka beyato en humike en humike imam shatibi be maki karamo kojo himo do andude ko karamo kojo ko otindino na kan ko ni dalilum tambi berk filitisan be maki karamo kojo no do wadde ko otindino bal hayna la wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim kununa adalil an ko otindino na ajabino wimbe المهم وعلى غير هؤلاء ممن اجمع المسلمون على هدايتهم بجمع امت فتي بيوال مودم ودرايتهم اندو غولب القران كنجم السنه ومحبتهم كنجم ايدو غولب والثناء عليهم كنجم جرنو غولب نعم امام سعد بن ليث الفهمي المصري بماك احصيت 70 مساله خالف فيها مالك مسألة جيبان جيبي لمي نفتي إمام مالك متاي بفالجي إمجي إمام سعد في بو مقبو ببالك موتن ديرنا سنار بن سنغو دو المامي ببوي لوي تنقل وني منغر الإمام مالك ها لوي تام ibn tabiya karafu almalami be janti sababuji dido fiji ko wirnan to ko woni karmo kojo almuhim be maki walam yaud ahad minhum wa mukhalifi fi hadhihi almasail wa nahwiha ta'anan fi haula ila imma wala aiban lahum hay e goto e karmo kobbe sabu ruttu golbe ma farju golbe de masailuji be banginana dum wonnama ko yu golbe yu gol ko dum woni almami be ma dum hore be ben wona ay bi golbe wona ay bi golbe kono ko honto woni ko jama on jeya e ko fallori ko mo ya ta darsu anda fi darsu ha jaaka e mudum ko o woni jingande karamo kojo mo falawo hinodo ka feggide yani mo jangata sa windi do ko dum woni alif o foti e de julirde o wata jangude ko o woni wi ande menen do menen baaw kaari menen do menen baaw kaari menen do menen baaw kaari be nata ka groupe makko be ina shukran allama barakallahu fik hafizakallah wa ra'ak min kulli su wa makr ay sifatun no menen baaw mo don haka ngayka sifati do wakile goddo te jasin tawba hara ko ne anke mu anda hay mere woni wolde dum ade fi ko dum woni o do ko te ko nguru afal jinimu idan karamo ko kadi ndarali wombe baawu mudum ben karamo ko jono do ndarde wombe baawu mudum ben be ko talibabe ni kana talibabe yani si tawi wona talibabe be yatafal jerema sina wombe da utu be yatafal jerema kan idan ko dum do wela tabuy yo wonu baawu mudum wanda ay fuy jannata dum hagi yon fi sitay woni falji hay goto su sa tawide ko faljere ni ande ko sur rendirgo anyande sur royal be maki wa qadim talat kutubul a'immati muslimin a'immati muslimin yani he wi tew dafte hore be julbe ben min as salaf imr de salaf wal khalaf e arti wawdu bi tabini hadhihi al maqala bangin gol dido ko dum woni kongudi lundidi wama asbahaha sifa ko dum woni e ko nandi dum do mislu kutubi shafi'i defte imam shafi'i dum yino bangina ton wa ishaq e defte imam ishaq dum yibe bangini ka defte mabbe wa abi ubayd kambe kadi be bangini dum wa abi thawr wa man ba'dahum min a'immati al-fiqh wal hadith hore be ko dum woni fiqh wal hadith wa ghayri ma kana be do mimman idda hadhi al-maqalat ma kana bi mathabati shay'un kathir المهم ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الامر جدا بيسن جنتك فو fiya ke on ko dum woni juute be ma kiraimahullahu ta'ala intabi idan en fotti e mabbe wondema bangingol faljere faljudo na ay bingol mo na sortugol mo koyde na dutugol mangulal makko ko sabu bantugol dina kan e yo gonga feñu bima ki wa amma idha kana muradu raddi amma sitayuni latike wa amma idha kana muradu raddi bidhalika sitayi fanun ne ko tobbere go bere yettude dum watta neela bima ki sitayi fanun deruttu don bidhalika idhar ko fenyingol aybi man radda alayhi aybe ummu urutti wa tanqusihi eduytugol mo wa tabini jahlihi e baggingol majjere makko wa qusuri fil ilm e rabbudugol mo gandal wa nahma dhali e sifadun do kana muharraman hare ko nde harmunde watanelew masala si tawiru tudon ko fala rutirde ko aybingol ummu urutti aru yeso ga ko honno mandeji banginoji ruttu don siko fi Allah o ruttire sina fi Allah ara yeso ga be sappo nen tobbe rutti do fi Allah on anana tun anda ko fi makko woni ko ruttire rutti do fi goddum gona tun anda ko fi goddum woni ko ruttire watane lay de tobbe ka aw be wi wondama watanqusihi e do yutu golmo ndeng hi da rutta goddo ko honnum wowlanta simo mari moyen e so mara moyen ko honnum naati dum derto dum no danaatu de raddu hein wi gol ko miskino non o maraay ko nyaama dum no jeya e angal la bingol ma e raddu on naadu gol ma sibande yewter derto ha na naatu gol derto bokko dira e programme en gele kedum watane lay masala ko honnu naaduma yewtugol mo wi gol wondema sayingin sayingal sifadi yewtireji dum do fudu aka wawlede e der ruttu gongol ko wannan ko fiyano ko dina adwa ka naadu de der ton ko naata der ton sinan haray wondema naati e gongal go men ngasi de yewterno faamaade si hoyre naati der ton si piro naati der ton haray mo yaraddo mo jaay haray raddo mo jaali kayida mo ko do lokke goto wattoto ndiya ngari nange helti la shakka sa yewti si wande yewtere dum do akanaato de der ton kongol non way futade mo ko ba wonde kon non si o andi futimo yo wi mi do yafini mi do no ka wolde hunde kaari non non tindina anni e mobbe on mi nasi no famade be wi won kajar watta dil atawata goddo no jarhiraton sabu lenyol makko ma sabu jutugol ma rabbudugol ma margol moy ma angal margol moy atawata dun to si be noddi tirimo ko dum woni inde gente inde ko dum woni feñande inde den aybe noy no e mudum be faandaki aybe ngolmo ko bay ko dum o lolliri intabi barakallahu fikum mislu madha al a'raj sibenni al a'raj ko faanda e mudum ko nen ankeyani jukkul be daga ndogi ko woni jukkande faanun ne mudum nen ko bay ko dum o lolliri e nokkure mabbe den na ay bingol mon ko be faandi e mudum en fami dum ma dum aswad ma dum qasir ma dum tawil ila akhir dum no foko be jantor tak fi babil jarwa taadil ko sabu no andi tirte aw bi hirfatihi golle makko de mecce makko de wana ko yondiri remugol ma dum sanyugol ma dum ifugol ma tafugol sifa dum do kono wi gol on tawna baylo jonon sa yewti kan hara yalti e raddu dabbaado ala ko naduma e hefa makko an kado en najon kerna ayno nana woti hara on yalti e programme raddu on naati e lanago on ngandi kon to hokkiti be wi wondema watabini jahlihi la nden hina rutta ne danke wi ugol wondema ne danke on tata gado ne danke sunna ma ne danke no lundi e hunde innugol ne danke on ko majjudo dum do aybi ngol ne danke on tawata kon ko wonda mo wiide dum o alda e mudum atonyimo wa qusurihi fil ilm gandal nakko gal no rabbide sikay bu kuntoti sifadi yewtereji dua kanadede ene raddu watane yina musbijultem tay be maki wondema sifadun do kana muharraman hare ko ne harmude e jaka dambu gangal wona natir gol kala ka falirawo aw idan ko tangoli lade na natir gol kala ka falirawo yeltir kala ka falirawo sawa'un kana radduhu lidhalika fi wajhihi sawa'an ko yeso makko nda moy ruttude ro e yeso man radda alayhi aw fi ghaibati ma nharu ala dum sawa'an himo dum ma dum ala dum yewtu yewtere makko bayaga be maki wondema wa sawa'an kana fi hayatihi sawa'an himo wuri aw ba'da mautihi ma umayin sar kutubu mayin sallatande jarhiren saido kutub ko wonda e mudu kan sallatana rayen to nyimo allah to don lande to yawmal qiyamah nden to nyande dum ko en jarhir mo ko wondi ko lanni fi anyi goddo wiya wonde won ko wujjo wono jama makko foppuna andina wujjo yawmal qiyamah sa tubali o lande to lande to ma fi dum idan la ta'tadi wa tajaggut ان الله لا يحب المعتدي المهم الله سبحانه وتعالى نهانا انه وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه اذا وولو غول مسيد ما داكو والدا مودو ان نروت دمو دون دون ناتوري اي كونكو الله تو دو نيني فلي كدفتر مكو وتوعد علي وكان بي دون دون في الهمز واللمز يعني كهمزه نيو ارغول غيت ما دون توني dun no natori derto ay nyo irdo gite den mbay mbay koji din ma dun toni din on ko fala ko jaggutu gol e hore mo onyo yonka acca ino jodi yo no fewtito kemin kemun no gitoy koy tata ko ay bingol mo jodo do e mudum ma dun toni din be jodi din koddi jima no be golitirda dun ko kamba molla nari mun ko min al kaba'ir an ko tubante do وداخل ايضا في قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر من امن بلسانه يعني اون دو دي غول دو نو ناتوري ماكلاك بماكي كو اون يودنتال غوم ديمبا تاواتا كو بلسانه ليمان كو دنغال كو دون حتي ولم يؤمن بقلبه يعني برنا دند غوم دينالي اون ليمان نودي كا ولا ليمان دنغال رايتي عليك دون ونيكا برنا ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين وتعلوا الرجل بمن ولا تتبعوا اوراتهم وتندبطوا اوراج مبدين تندبطوا كون اوراج مبدين يعني تاون باكور دين وولون اوراج مبدين ريوب مبد اجلال مبد ادون دو دون دو غال مبد هارا كو ردوني كو دوماني دو وي غول مي لان اندي غول لنيو غوي ngol na kel do ngol no be kel da fu men no meden ande imama be mabbe konun naduma e dum konun naduma e dum idan wi gol wondema ongoy onangida no e suddido kadun nada e raddu andana raddon ko nata fi mu ko wirtindiro dun wiata ke raddu de wi gol meden ande goy telen dabe mo jana mo ko babe terto kan terto kan almuhim bima ki wondema wala tattabu awratihim fa innahu man yattaba kala onde futudo jokkiti awratihim awraji mabbedin yattaba allahu awratahu allah to donde pitay awramakon wa man yattaba allahu awratahu kala ummu allah onde pitay ko woni awramudum yafdahu walau fi jawfi baytihi o hersinaimo o wirtaimo haysi ko ka belebo makko kaneru furgere makko nerton o hersinaim majumu yani ko dum woni dum on be wi wondana hino ahadiso no ino tabiti idan ko kamba molana doni wa hadha intabi wa hadha kulluhu fi haqqi man al ulama dun do foko haqqi karamoko be ben na wadu be hore mun karamoko na fembu be hore mudum almuhim wa hadha kullu fi aqil ulama al-muqtada bihim fi ad-din yani benyen tintebe kadina na al-fusaq na be wona yotede go vimudum sedemu wa amma ahlul bid'a amma yimbe bid'a de wad-dalala e majjere den wa man tashabbahu bil ulama wa man tashabbaha bil ulama ibn nan nintini be karamu ko ben wa laysa minhum harana na be ko be jeya fa yajuzu bayanu jahlihim nodago bangin gol majjere mabbe de e je kan andi ko be woni kambaji ni arifi munka e ngandi ko be kare wona wole do fi munu idan ta jettu o hadith dallinuna ma bo sakkano da ne dan ke bida ta jabu araya majji ibnu rajab na dum woni ko fami on famu ma don ibnu rajab ko jiyabe karam ko be hadith goy shura'ul hadith karam ko be kadi ilal hadith be sharh ilal tirmidhi asghir mujallad didi na fay ko igandal ni aw be maki wondema wa idhar uyubihim e fenyi gol aybeji mabbe din limada tahdhiran min al iqtida'i bihim rentingol nyentingol be walaysa kalamun al an la taki kongol men yewtere meden fi hada al qabil fi odo ne danke bidan nafi wonde yewtude e ndedo nokure dun ara e nokku mudon wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya fotode wa gutum